นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อ50ปีผ่านมาแล้วบ้านโนนคำอยู่ในเขตอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลความเจริญชนิดสุดกู่ทีเดียวเส้นทางสัญจรที่จะไปบ้านโนนคำเนี่ยมีแต่ทางเดินเท้าแล้วก็ทางเกวียนถ้าจะไปอำเภอขุขันหรือว่าเข้าไปยังอำเภอเมืองตัวจังหวัดเนี่ยถ้าไม่เดินไปหรือขับเกวียนเทียมวัวไปพาหนะที่ดีที่สุดก็คือขี่ม้าไปครับชาวบ้านนอกชนบทที่ไกลจากตัวเมืองเนี่ยมีชีวิตเรียบง่ายแล้วก็สมถะการทำนาทำไร่คืออาชีพหลักซึ่งไม่เพียงแต่เหนื่อยยากเพราะว่าจะต้องทุ่มเทแรงกายเข้าแลกแต่ว่าผลตอบแทนมันนิดเดียวไม่คุ้มกับความเหนื่อยยากเลยแต่วิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองหรือว่าบ้านนอกล้าหลังนอกจากวุ่นวายในเรื่องทำมาหากินเลี้ยงชีวิตก็ยังมีเรื่องของกิเลสตัณหาเข้ามาเพิ่มความทุกข์ให้หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกโดยเฉพาะเรื่องของความรักความใคร่ระหว่างผู้หญิงผู้ชายซึ่งพลวันวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นหนุ่มสำราญชาวบ้านโนนคำเนี่ยเป็นผู้ชายหน้าตาคมสันแล้วก็มีนิสัยรื่นเริงตลกขนองออกไปทางเจ้าชู้ก็เลยมีสาวๆในหมู่บ้านหลายคนแอบพึงใจแล้วก็ไม่ปฏิเสธไมตรีจิตที่หนุ่มสำราญหวานไปทั่วสาวดอกแก้วนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เผลอใจให้กับเสน่ห์ของเจ้าหนุ่มคนนี้ดอกแก้วไม่ใช่สาวสวยระดับแนวหน้าของหมู่บ้านเธอเป็นแค่สาววัยรุ่นหน้าตาธรรมดาธรรมดาไม่ถึงกับชวนมองสักเท่าไหร่แต่ด้วยวัย18ปีกำลังสาวสะพรั่งแล้วก็มีสัดส่วนที่ตึงแน่นไปด้วยความอวบอิ่มหนุ่มสำราญก็เลยเข้าไปพัวพันตามประสาชายเจ้าชู้เมื่อฝ่ายสาวแอบเทใจให้อยู่ก่อนแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เลยเกินเลยล้ำลึกโดยไม่มีใครรู้ดอกแก้วก็มีความสุขด้วยความหวังและฝันว่าอีกไม่นานวันข้างหน้าเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตครองคู่อยู่กินฉันผัวเมียกับผู้ชายที่เธอรักแต่หนุ่มสำราญมันไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาให้ความหมายสำหรับดอกแก้วเพียงแค่เป็นที่ระบายอารมณ์เท่านั้นแหละไม่เคยคิดเกินเลยไปไกลถึงขั้นยกย่องให้เป็นเมียคู่ชีวิตแม้แต่น้อยดังนั้นเมื่อตอนที่ประจำเดือนดอกแก้วขาดหายไปและอีก2เดือนต่อมาอาการแพ้ท้องก็เริ่มแสดงให้รู้ว่าดอกแก้วกำลังตั้งท้องจะมีลูกดอกแก้วถึงได้บอกให้หนุ่มสำราญรับรู้และเชื่อว่าเขาคงจะปิติดีใจที่เขากับเธอกำลังจะมีลูกด้วยกันแต่หัวใจของดอกแก้วแทบจะแหลกสลายเมื่อนายสำราญไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งสิ้นมีหนำซ้ำยังกล่าวหาอย่างสกปรกว่าลูกในท้องของดอกแก้วไม่ใช่ลูกของเขาการที่ดอกแก้วตั้งท้องก็เพราะไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นแน่ๆการจะให้เขามารับผิดชอบเนี่ยว่าลูกในท้องเป็นลูกของเขานี่นายสำราญไม่ยอมจากนั้นหนุ่มใจโฉดก็หายหน้าไปทันทีไม่ใยดีว่าดอกแก้วจะทุกข์รมขมขื่นสักเพียงไหนดอกแก้วก็พยายามหาทางพบนายสำราญเพื่อจะอ้อนวอนขอร้องให้เขายอมรับความจริงเพราะว่าเธอไม่เคยรักใครชายใดไม่เคยแม้แต่จะคิดมีความสัมพันธ์กับชายอื่นดอกแก้วยังหลงผิดคิดว่าสำราญคงจะเกิดการเข้าใจผิดหรือว่าถูกใครยุแย่มาแน่แต่ที่จริงแล้วมันเป็นเจตนาอันชั่วร้ายของนายสำราญซึ่งมีจิตใจโสมมที่จะไม่ยอมรับผิดชอบการกระทำอะไรของตัวเองนายสำราญหลีกเลี่ยงไม่ยอมพบหน้าดอกแก้วแม้เธอจะพยายามไปดักพบเขาสำราญก็ไม่ยอมพูดด้วยทำให้ดอกแก้วรู้แล้วว่าผู้ชายที่เธอรักนี่สลัดเธอทิ้งโดยไม่เหลือเยื่อใยแห่งความรักใคร่เหลืออยู่เลยแล้วก็ไม่สำนึกถึงความเป็นพ่อของลูกในท้องของเธอแม้แต่น้อยความผิดพลาดของดอกแก้วที่มอบความรักความภักดีให้กับนายสำราญเป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจจะเรียกร้องอื่นใดกลับคืนมาได้อีก และภาวะที่ดอกแก้วกำลังเผชิญอยู่ก็หนักหนาสาหัสเกินกว่าหญิงสาวชาวชนบทจะแบกรับเอาไว้ได้โดยเฉพาะค่านิยมของท้องถิ่นนี่ยอมรับไม่ได้กับหญิงสาวที่ท้องไม่มีพ่อความเสียใจอย่างถึงที่สุดผสมผสานกับความอับอายและหวั่นไหวต่อการดูถูกดูแคลนซึ่งจะตามมาทำให้ดอกแก้วไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปดังนั้นในค่ำคืนอันเปล่าเปลี่ยวคืนหนึ่งดอกแก้วก็จบชีวิตตัวเองกับลูกน้อยอายุ3เดือนในท้องด้วยการผูกคอตายที่ต้นไม้ปลายนาหนุ่มสำราญไม่รู้สึกเสียใจหรือสำนึกบาปที่ตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นจนทำให้ผู้หญิงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมียและลูกของตัวเสียชีวิตอย่างน่าสังเวชเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แสดงตัวไม่มีความยุ่งเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ดอกแก้วฆ่าตัวตายทุกกรณีมีหนำซ้ำยังรู้สึกโล่งใจเงียบๆซะด้วยซ้ำที่ดอกแก้วตายไปเพราะเท่ากับความลับระหว่างเขากับดอกแก้วจะไม่ถูกเปิดเผยอีกชั่วกาลนานการจบสิ้นชีวิตของหญิงสาวผู้น่าสงสารได้รับการกล่าวถึงแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่นานทุกคนในหมู่บ้านก็ค่อยๆลืมเลือนไปจะเหลือคนที่รำลึกนึกถึงดอกแก้วไม่เว้นวายก็คงจะเป็นพ่อแม่และพี่น้องของเธอเท่านั้นเองหลังจากดอกแก้วจากโลกนี้ไปไม่เคยปรากฏว่าวิญญาณของเธอมาแสดงตัวให้ใครได้พบเห็นอีกเลยราวกับดอกแก้วไปผุดเกิดในกำเนิดอันเป็นสุขไปแล้วยอมเอาโหสิไม่ผูกกรรมจองเวรต่อผู้ที่ทำความเจ็บช้ำขมขื่นให้แก่เธออย่างถึงที่สุดเป็นไปได้ยังไงที่วิญญาณซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความทุกข์ตรมขมขื่นจะหลุดพ้นไปจากกระแสแห่งความเร่าร้อนทุรนทุรายอันหาความสงบสุขไม่ได้คนที่ตายด้วยการฆ่าตัวตายก็ดีหรือถูกผู้อื่นฆ่าก็ดีกล่าวได้ว่าเป็นการตายอย่างไร้สติตายก่อนถึงอายุไขของตนจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมไปด้วยความอาฆาตแค้นวิญญาณประเภทนี้มักจะไปผุดเกิดในกำเนิดของอสุรกายมีความดุร้ายต้องการจะประทุษร้ายต่อผู้อื่นให้สาสมกับที่ตัวเคยเจ็บแค้นมาแล้วและเท่าที่ปรากฏเป็นเรื่องราวผีดุแสดงตัวหลอกหลอนอย่างน่ากลัวก็เป็นวิญญาณประเภทนี้ทั้งนั้นเรื่องของดอกแก้วยังไม่จบสิ้นเพียงแค่นี้ต่อมาในสำราญเกิดรักชอบจริงจังกับหญิงสาวที่อยู่ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัยใกล้ๆกับบ้านโนนคำอำเภอขู่ขันแล้วก็ได้แต่งงานกันจากนั้นหนุ่มสำราญก็ย้ายไปอยู่บ้านเมียทำไร่ทำนาหาเลี้ยงครอบครัวอย่างขยันขันแข็งการใช้ชีวิตแบบหนุ่มเจ้าสำราญไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่สาวๆก็ยุติลงอย่างเด็ดขาดเพราะหนุ่มสำราญรักเมียคนนี้มากซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เพิ่งจะรู้ว่ารักแท้นั้นเป็นยังไงหลายเดือนต่อมาเมียของหนุ่มสำราญก็ตั้งครรภ์ทำให้หนุ่มสำราญดีใจมากที่จะมีลูกคนแรกกับผู้หญิงที่ตัวรักเป็นชีวิตจิตใจเขาก็ดูแลทนุถนอมเมียรักไม่ยอมให้หยิบจับทำงานอะไรทั้งสิ้นรอคอยวันเวลาที่ลูกจะคลอดออกมาให้ได้เชยชมด้วยความสุขเวลาผ่านไปกระทั่งครบกำหนดคลอดเมียของสำราญก็เริ่มปวดท้องจะคลอดโดยมีหมอตำแยประจำหมู่บ้านมาช่วยทำคลอดให้แต่ทำยังไงก็ไม่คลอดเด็กออกมาสักทีหมอตำแยพยายามเข้าช่วยทุกวิถีทางแต่เด็กไม่ยอมคลอดน่าสงสารเมียสาวของสำราญที่เผชิญกับความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างที่สุดเวลายิ่งผ่านไปเธอก็ยิ่งอ่อนแรงเข้าทุกทีสำราญแทบจะคลุ้มคลั่งเป็นบ้าด้วยความห่วงเมียกับลูกในท้องเมียเจ็บท้องจะคลอดตั้งแต่เช้าจนล่วงเข้าบ่ายใกล้จะเย็นก็ไม่มีวี่แววจะคลอดออกมาเสียทีผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนำให้สำราญไปตามผดุงคันที่สุขศาลาเล็กๆประจำอำเภอขุขันมาช่วยทำคลอดโดยอาสาจะร่วมทางไปด้วยดังนั้นหนุ่มสำราญกับผู้ใหญ่บ้านก็เดินทางไปยังสุขศาลาอีกอำเภอหนึ่งโดยใช้ม้าเป็นพาหนะกว่าจะเดินทางไปถึงสุขศาลาก็เป็นเวลามืดค่ำเกือบทุ่มแล้วเมื่อได้พบนางพดุงคันซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้ๆสุขศาลาและเล่าเรื่องเมียในสำราญคลอดลูกไม่ได้ให้ฟังนางพดุงคันก็ยินดีไปช่วยและขอร้องให้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านของ หมู่บ้านนี้จัดคนไปเป็นเพื่อนอีก 2-3 คนผู้ใหญ่บ้านจากอุทุมพรพิสัยก็ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านทางขู่ขันได้ชาวบ้านไปเป็นเพื่อนอีก 3 คนจากนั้นทั้งหมดก็ออกเดินทางด้วยม้าข้ามเขตอำเภอไปยังหมู่บ้านซึ่งเมียของนายสำราญกำลังทุกข์ทรมานอยู่สมัยนั้นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านอำเภอต่ออำเภอมีแต่ทางเดินเท้ากับทางเกวียนภาชนะที่ใช้ผ่อนแรงเดินก็มีจักรยานกับม้าเท่านั้นแต่การขี่ม้าไปไหนมาไหนเนี่ยดีที่สุดเพราะสามารถใช้ทางลัดซึ่งเป็นทางรกด้วยพงหญ้าสูงๆได้คณะของนายสำราญซึ่งมีนางพดุงคันร่วมทางมาด้วยก็ใช้ทางลัดตัดผ่านท้ายหมู่บ้านโนนคำเพื่อจะไปทะลุหมู่บ้านซึ่งเมียรักของนายสำราญนอนรอความช่วยเหลืออยู่และตรงเส้นทางลัดตัดผ่านชายนาแห่งนี้นายสำราญลืมไปแล้วว่าดอกแก้วเนี่ยมาแขวนคอตายอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งอารามรีบร้อนก็ทำให้เขาเร่งรีบมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวถ้าพ้นดงไม้ก็จะเข้าเขตอำเภออุทุมพรพิสัยคราวนี้หมู่บ้านจุดหมายปลายทางก็อยู่ไม่ไกลแล้วผู้ร่วมทางทุกคนต่างก็มีจิตใจเป็นห่วงเมียของนายสำราญซึ่งคลอดลูกไม่ได้เป็นอย่างยิ่งและต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเร็วที่สุดเมื่อเข้าสู่ดงไม้ก็ขี่ม้าเรียงกันไปตามทางที่เห็นอยู่โดยใช้ไฟฉายส่องดูไปเรื่อยๆซึ่งระยะทางผ่านดงไม้แห่งนี้จะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะทะลุถึงอีกฟากหนึ่งกระทั่งเวลาล่วงไปเกินชั่วโมงก็ยังไม่ทะลุเสียทีเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งขี่ม้านำหน้าก็บอกให้ทุกคนหยุดม้าก่อนแล้วแกก็ส่องไฟฉายไปที่จอมปลวกใหญ่ข้างทางถามว่าจอมปลวกนี่มันอยู่ตรงปากทางจะเข้าดงไม่ใช่เหรอชาวบ้านโนนคำก็บอกว่าใช่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกด้วยความแปลกใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับเราย้อนกลับมาที่เดิมอีกแล้วเพราะตะกี้นี่ขจำได้ว่าเราผ่านไปแล้วนี่เมื่อเป็นอย่างนี้คณะของนางพดุงคันก็พากันงงงันไม่สามารถจะหาคำตอบได้ว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่เดิมอีกแต่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องพิสดารอย่างไรทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปอีกคราวนี้ชาวบ้านโนนคำซึ่งชำนาญทางได้ขึ้นมาขี่ม้าคู่กับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พาหมู่คณะเดินทางต่อเดินทางรุดหน้าต่อไปเรื่อยๆใช้ไฟฉายส่องดูทางตลอดเวลาคราวนี้มั่นใจว่าคงไม่หลงทางอีกเพราะทางที่มุ่งหน้าไปนั้นมีเพียงเส้นเดียวไม่มีทางแยกอื่นใดเลยเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงปรากฏว่าคณะของนางพดุงคันย้อนกลับมาเจอจอมปลวกที่เดิมอย่างน่าเหลือเชื่อเท่ากับวนเวียนกลับไปยังจุดเดิมไม่สามารถที่จะออกจากดงไม้แห่งนี้ไปได้คราวนี้หนุ่มสำราญซึ่งเป็นห่วงเมียสุดขีดถึงกับสติแตกเขาตะโกนด่าสิ่งที่บันดาลให้หลงอยู่ในดงด้วยความโกรธสุดขีดก่อนที่ใครจะห้ามปรามในสำราญก็เคี่ยนม้าวิ่งตะลุยไปข้างหน้าเพื่อจะไปหาเมียก่อนอย่างคลุ้มคลั่งผู้ใหญ่บ้านจากอุทุมพรพิสัยบอกทุกคนให้ตั้งสติไว้ให้มั่นคงแล้วลงจากม้าเดินไปที่จอมปลวกซุดตัวลงนั่งกราบไหว้ขอความเมตตาจากเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้ออกไปจากดงไม้นี้โดยสะดวกเถิดเสร็จแล้วก็ขึ้นม้าพาคณะเดินทางกันต่อไปอีกคราวนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าก็ทะลุออกไปจากดงไม้ได้แล้วก็พากันเร่งรีบไปยังบ้านของเมียนายสำราญทันทีเมื่อไปถึงบ้านของนายสำราญปรากฏว่าสายเกินไปซะแล้วเพราะเมียของนายสำราญเพิ่งจะสิ้นใจตายเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเป็นการเสียชีวิตไปพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้องโดยที่นางพดุงคันไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้เลยส่วนหนุ่มสำราญซึ่งคลุ้มคลั่งขี่ม้ามาก่อนไม่รู้ว่าควบม้าเตลิดเปิดเปิงไปไหนแม้คณะของนางพดุงคันมาถึงบ้านของสำราญหลายชั่วโมงตัวเขาก็ยังไม่กลับมาเมื่อถึงตอนเช้านางพดุงคันและชาวบ้านโนนคำที่ตามมาส่งก็เดินทางกลับส่วนศพของเมียนายสำราญและลูกในท้องก็ปล่อยให้ญาติเขาจัดการกันตามประเพณีต่อไปสำหรับหนุ่มสำราญนั้นทราบในภายหลังว่าบังคับม้าให้วิ่งไม่หยุดอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางจนหลงไปอีกหมู่บ้านหนึ่งกระทั่งม้าหมดแรงล้มลงตายคาที่ตัวเองต้องเดินข้ามทุ่งข้ามนากลับมาบ้านพอมาถึงบ้านรู้ว่าเมียกับลูกในท้องตายไปแล้วก็ฟูมฟายเสียใจอย่างไร้สติจากนั้นก็กลายเป็นคนเสียสติไปจริงๆเดินพล่านตะโกนหาเมียและลูกจนพ่อแม่ต้องล่ามโซ่เอาไว้

คืนที่โลงแตกแล้วศพกลิ้งออกมาครับน่ากลัวจริงๆ